Baf, Erik o několik kroků poodběhl a Kim se potěšeně usmála. Erik rychle pozbíral zbytky své důstojnosti a pokusil se opět tvářit jako vědec. Pozoruhodný fenomén, řekl hlasem přednášejícího velice živý. Úžasná úroveň interakce se živými. Skoro člověk. Rozhodně víc člověk než ty, odvětila Kim sladce odporný prcku. Erik se začervenal. Proč si zničila můj počítač? Protože mi šel na nervy, odpověděla Kim. A raději si dávej pozor, Eriku, ty mi taky jdeš na nervy. Erik se zatvářil ublíženě. Vždyť mě ani neznáš. To by se zdivil, řekla Kim. Vyrazila kupředu a Erik před ní začal ustupovat. Kim na něj upřela tvrdý, kritický pohled. Mrtví vidí mnohé, co živým zůstává ukryto. Já vím, proč si musel opustit Vídeňskou univerzitu v takovém spěchu. Vím, proč tě Interpol honil přes půl Francie. Musím se zmiňovat o dvouhlavém psu, opici, která stárla pospátku a praseti s přidanými lidskými mozky, které dokázalo říct 17 slov portugalsky. A opravdu si neměl chirurgicky přepracovat oběhový systém té bezdomovkyně, aby byl efektivnější. Taková spoušť, zmlkni, řekl Erik. Zmlkni. Vypadni z mé hlavy. Tam bych nešla, ani kdybych měla vyhrát sázku, odsekla Kim. Není to moje chyba, že svoje hříchy nosíš tak otevřeně. Všechno to nebyly katastrofy. Dosáhl jsem úspěchů, významných úspěchů. Dosáhl. Erik lapal po dechu a vypadal, že má slzy na krajíčku. Nemysli si, že ti nemůžu ublížit jen proto, že nejsi živá. Levou rukou zajel do kapsy kabátu, ale to už přiskočil JC a postavil se mezi Kim a Erika. Na to ani nemysli, řekl. Erik nasucho polkl a odvrátil se, neschopný pohlédnout JC do očí, přestože na nich měl sluneční brýle. Krátce na něj Akim kývl a pak se spěchal schovat za zády Natashy, která ho ignorovala. Kdybyste na sebe konečně přestali vzájemně cenit zuby, možná bychom se mohli soustředit na mimořádně akutní konec tohohle podělaného světa. Řekla Melody. Čas nám utíká, lidi. Pravděpodobně doslova. Omlouvám se, řekl JC. Přešel k Melody a jejím přístrojům, kde začal okázale studovat obrazovky, jako kdyby z nich něco dokázal vyčíst. Jestli tím Melody ani trochu neoklamal, byla dost schovívavá, aby si to nechala pro sebe. Máš nějaké vodítko, kdo nebo co může ten vetřelec být? Zeptal se JC po chvíli. Nic konečného, odpověděla Melody, ale není to jenom. Něco z o něch světů. Tohle je velké, opravdu naprosto nepředstavitelně velké. Jedna z velkých bestií, možná. Kanec nebo had. Špatná zpráva na každé úrovni, která tě napadne. Jestli správně chápu, co mi tahle data říkají, myslím, že jsem silně zneklidněná. Jedna z velkých bestií. Zeptal se Štístko nevěřícně. To je zcela mimo naši ligu. Mluv za sebe, odsekla Natascha okamžitě. Nikoho neoblafneš, opáčil Štístko jízlivě. Tvůj strach cítím až sem. Ještě jednou to udělej bez mého svolení a dostaneš facku, až to mlaskne, řekla Natascha. Děti, děti. Zamumlal JC. Hrajte si hezky, nebo bude mazec. Melody, mohla by přítomnost vetřelce v našem světě vysvětlit, proč se mne dotklo světlo. Dostal jsem tuhle moc, abych všechno uvedl do pořádku. Měl v boji nějakou šanci. Ty snad víš, proč bohové dělají, co dělají. Zeptal se Erik. Nejsou to bohové. Namítl Štístko okamžitě. Nepoužívej to slovo. Nikdy to slovo nepoužívej. Jen proto, že jsou o tolik víc než my, to ještě nejsou bohové. A jaký je v tom rozdíl? Zeptala se Kim zmateně. Protože proti bohům se bojovat nedá, vysvětlil Štístko. Ale můžeme bojovat proti bytostem, které se za bohy považují, dodal JC vesele. Vzpomínáte na toho na parkovišti u supermarketu. Generace primitivních lidí ho uctívali a my jsme mu nakopali zadek a poslali ho s pláčem domů. Melody, mohl by ten vetřelec být něco takového? Ne. To byla mnohem základnější, dokonce elementární síla. Ne dost koherentní, aby měla nějaké jméno nebo identitu. Teď čelíme něčemu mnohem sofistikovanějšímu. Jediné entitě nebo bytosti, která dokáže změnit náš svět už tím, že je v něm přítomná. Podívala se na Štístka. Vyslov Bůh s malým písmenem a máš docela výstižný popis pro to, co je s námi tady dole v temnotě. Všichni se po sobě podívali. Nikdo nechtěl být první, kdo něco řekne. Nejsme vybaveni na to, abychom se pustili do velké bestie, řekl nakonec Štístko. Buďme realisti, lidi. Tyhle vnější síly jsou tak vysoko nad naší kategorií, že je odsud ani nevidíme. Jsme hledači duchů, nezabíječi bohů. Co potřebujeme, jsou lepší zbraně, prohlásila Natascha. Větší zbraně. První pravidlo projektu Crowley zní, v nadpřirozenu není nic, co se nedá utlouct dost velkým klackem. Možná, že kdybychom spojili svoje síly. Ty vážně uvažuješ o tom zamést s Bohem. Zeptala se Melody. Že my z projektu Bohy zabíjíme, se všeobecně ví, odpověděla Natascha nasupeně. Někdy je i pojídáme. Neměla bys šanci ani proti mně, řekla Kim. A to jsem jenom mrtvá. Sebevědomí je fajn, řekl J.C. Zdravý rozum je lepší. Potřebujeme plán. Potřebujeme zbraně. Namítla Natascha. S velkými bestiemi bojovat nemůžete. Řekl Štístko. Jsou tak konceptuální jako nic. Příšerná představa z vyšší roviny stažená ve fyzické formě do naší dimenze. Představu zabít nemůžete. Nejlepší, v co můžeme doufat, je, že ji nějak vystrnadíme z naší roviny a pošleme ji domů s blechou v uchu. Zamyšleně se zamračil. A to bychom mohli dokázat. Až doposud všechno naznačovalo, že náš vetřelec jedná podle standardního schématu strašení a všechno buduje kolem jediného ohniska. Teď mluvíš o mně, řekla Kim. To nevíme jistě, prohlásil J.C. Štístko ho ignoroval a podíval se na Melody. Jak daleko od nás ten vetřelec je? A prosím, řekni hodně. Těžko říct, odpověděla Melody. Jestli si tahle data vysvětluji správně a já první jsem ochotná připustit, že v tom je spousta dohadů. Připadá mi, že náš vetřelec přidal k téhle stanici celé jedno nové nástupiště. Místo na půl cesty, kde se náš svět stýká s jeho. Tohle nové nástupiště se objevuje a mizí, není vždycky, kde je, nebo alespoň není pořád svázané s naší realitou. To je doupě bestie. Domov pro novou fyzickou podobu vetřelce. Pro tu, kterou přijal v našem světě, ať už je jakákoliv. Dostat se tam můžeme jen s vetřelcovým svolením. Je tam teď. Zeptal se J.C. Ale ano, odpověděla Melody. Moje dalekodosahové senzory se z něho můžou zbláznit. Vůbec se jim nelíbí jeho chuť. Kim se náhle rozhlédla. J.C., něco se blíží. Všichni se otočili a podívali se na ni. J.C. se přemístil tak, aby jí stál po boku, ale její pohled směřoval jinam. Jsi si jistá? Zeptala se Melody. Na monitorech nic není. Něco se blíží, zopakovala Kim s novým hlasem. Něco zlého. J.C. pozoroval Kim, která se vznášela ve vzduchu s hlavou lehce nakloněnou na stranu, jako kdyby naslouchala něčemu, co mohla slyšet pouze ona. Co to je, Kim? Co se k nám blíží? Odkud to přichází? Její levá ruka se pomalu zvedla, aby ukázala ke vzdálenějšímu ústí tunelu. Všichni se zadívali do tmy, ale neslyšeli dunění přijíždějícího vlaku ani závan vzduchu, který tlačí před sebou. Dokonce ani koleje se nechvěly. Natascha a Erik se k sobě mimo děk přimkli. J.C. a Štístko mlčky zírali do ústí tunelu a zvažovali svoje možnosti. A Melody ochranářsky zaštiťovala svoje přístroje vlastním tělem, automatickou pistoli v ruce. Štístko polikal na sucho jednu pilulku za druhou. Zhluboka se nadechl a na tváři mu vyrazil pot. Srdce mu bušilo nebezpečně rychle. Z ústí tunelu vyjel vlak metra. Pohyboval se hladce a tiše. Obyčejný vlak metra s obyčejnými prázdnými vagony. Až na to, že jeho motory nevydávaly vůbec žádný zvuk a jasně osvětlené vagony se vůbec nehoupaly a nedrkotaly. Vlak pomalu dojel do stanice, přičemž skoro vůbec nezvířil vzduch a hladce zastavil. Pět agentů zatělo zuby, připraveni na jakoukoliv formu útoku, ale nestalo se nic. Po chvíli se jedny z dveří tiše otevřely a čekali, jako by je zvali dovnitř. Nikdo se nepohnul. Nikomu z nich se nelíbilo, jak ten vlak vypadá. Nebylo na něm nic zjevně nepřirozeného až na jeho tichost, ale byl příliš obyčejný, příliš dokonalý, jako kdyby byl právě vyrobený a ještě nikdo ho nepoužil. Dobře, řekl J.C. Tohle je zjevné pozvání. Vetřelec pro nás poslal tenhle vlak, aby nás k němu odvezl. Už žádné hry, žádné další útoky. Ale proč? Protože jsme ho přesvědčili, že si poradíme se vším, co na nás vyzkouší. Protože jsme dokázali, že jsme toho hodni. Nebo protože je na domácí půdě o tolik silnější. Je možné, že se bojí, že bychom mohli něco udělat, zapudit ho z naší roviny, pokud by nás včas nevyřídil. Je to proto, že se mne dotklo světlo, nebo proto, že teď máme Kim? Otázky a zase otázky, řekla Natascha. My v projektu dáváme přednost akci. Nejdříve střílej a pak se ptej, dodal Erik. Pokud možno skrze médium. Bez nových údajů odpovědi nezískám, prohlásila Melody. A musíme něco udělat, dokud ještě můžeme. Moc téhle věci už je i tak mimo rozsah všech stupnic. Myslím, že je připravena rozšířit svůj vliv mimo stanici. Myslíš po zbytku metra? Zeptal se J.C. Myslím po zbytku města, řekla Melody. A pak po celém světě. Přepsat pravidla naší reality a vytvořit nový svět, podobnější její domovské dimenzi. Nemyslím, že v takovém světě bude místo pro lidstvo. Musíme varovat lidi, řekl Štístko. Spojit se se šéfkou, zavolat pomoc. Dostat sem dolů nějaké a týmy s pořádnou palebnou silou. Tohle je na nás příliš velké. Slyšel jsi šéfku, řekl J.C. Žádný a tým se sem nedostane včas. Nikdo jiný není. Jen my. Podíval se na Natashu a Erika. Říkám to nerad, ale myslím, že v téhle fázi bych přivítal i pomoc od projektu. Je nějaká šance? Není, odpověděla Natascha váhavě. Než by se nám podařilo je přesvědčit, bylo by po všem. Naše současná šéfka, Vivienne Macabre, není tak důvěřivá jako my. Už jsem o ní slyšel, ozval se nečekaně Štístko. Vážně snídá bílé myšky. Říká se to, přikývl Erik. Myší mláďata nadívaná kolibřími jazyčky. Na rybičky. Samozřejmě, jenom když nehoduje na srdcích našich nepřátel. Vivienne vždycky byla v jádru tradicionalistka. J.C. se podíval na Melody. Co na ten vlak říkají přístroje? Je skutečný, nebo je to něco, co vytvořil vetřelec? Nemohu říct, odpověděla Melody bezmocně. S tím, jakou energii vetřelec generuje, je tahle otázka více méně nesmyslná. Dokáže učinit věci skutečnými pouhou svou myšlenkou. Štístko došel ke vlaku a kopl do otevřených dveří. Vypadají skutečně, ale k čertu, řekl J.C. Zase jsi vzal nějaké máminy malé pomocníčky, co? Jasně, řekl Štístko. A cítím se skvěle. Nádhera, řekl J.C. Dlouze si vlak pozorně prohlížel. Je docela reálný. Doveze nás tam. Protože se s námi chce vetřelec setkat osobně. No a já se chci setkat s vetřelcem. Tak jdeme. Vstoupil otevřenými dveřmi do vozu a rychle se po něm rozhlédl, aby se ujistil, že je skutečně tak prázdný, jak vypadal. Kim ho následovala a ze všech sil se ho snažila uklidňovat svou přítomností. Věděla, že si pamatuje jiný vlak a jiný vagon a co se mu tam stalo. J.C. si sundal sluneční brýle a znovu si prohlédl vnitřek vagonu, ale jeho nové oči neviděly žádnou past nebo skryté zlo. Krátce pohlédl na Kim. Já jsem v pořádku. Ty, já jsem v pořádku, J.C. Vidíš něco? Cítíš něco? Cokoliv, co by před námi vetřelec rád ukryl. Tohle není vlak, řekla Kim. Je to vetřelcova představa o vlaku. Nově vytvořená věc, založená na tom pekelném vlaku, s nímž předtím unášel pasažéry. V lokomotivě není strojvedoucí, vlak ví, kam má jet. Vetřelec je stále silnější. Jeho myšlenky a záměry teď mohou nabírat tvar a podobu. O důvod víc utkat se s tím teď v jeho doupěti, řekl J.C. Než se stane tak silným, že nás tam dokáže dopravit pouhou svou myšlenkou. Mávl na ostatní, kteří stále váhali na nástupišti a jeden po druhém se začali trousit do vlaku. Natascha si dala záležet, aby neohroženě propochodovala dveřmi. Erik se loudal za ní a snažil se rozhlížet na všechny strany najednou. Štístko do vlaku vesele naskočil a usmíval se přitom jako idiot. Melody se posledním pohlazením rozloučila se svými přístroji a nastoupila, jako by to byl jen obyčejný vlak metra. Štístko je chytil za ruku a přátelsky se na ní usmál. Melody mu ruku vytrhla a dala mu pohlavek. Dveře se náhle zavřely a vlak se odlepil od nástupiště. Jízda vlaku byla nepřirozeně plynulá a hladká. Motor byl naprosto tichý, vagony se ani trochu nehoupaly a jakmile vjeli do ústí tunelu, vlak ani jednou neodbočil od přímé trasy. Žádné výhybky nebo zatáčky, žádná další nástupiště, jenom jízda stále vpřed nekonečnou, neproniknutelnou temnotou. Venku nezahlédli ani stopu světla a jelikož neviděli žádné stanice ani jiné orientační body, podle kterých by určili postup vlaku, bylo těžké říct, zda se vůbec pohybují. Nebo jestli jsou stále ještě v metru a neplují nějakým obrovským mořem černým jako noc. Natascha a Erik seděli vedle sebe a jeden na druhého se nedívali. Ona se zdála být naprosto klidná a vyrovnaná, on neustále těkal pohledem po vagonu, jako kdyby se obával, že po něm každou chvíli něco skočí. Melody stála zády ke dveřím, ruce založené na prsou a rozhlížela se zpupně, jako by vyzývala celé okolí, jen ať si něco zkusí. Štístko byl příliš plný nervózní energie, než aby dokázal vydržet na jednom místě dlouho. Vyzkoušel půl tuctu sedadel, ale nemohl jen tak sedět, a tak začal přecházet sem a tam uličkou, broukal si a občas překvapivě zručně zastepoval. JC seděl klidně, přemýšlel a plánoval a Kim se ze všech sil snažila sedět vedle něj, ačkoliv měla tendenci vznášet se, když její soustředění polevilo. Ustaraně přitom pozorovala JC, ale ten si toho nevšiml. Pracoval. A pak všichni prudce vzhlédli, když začala temnota zvenčí prosakovat skrze okna do vozu. Pomalu a neúprosně se tam vlévala jako hustý černý sirup, jako kdyby tam okenní skla ani nebyla. Pět agentů se rychle přesunulo do hloučku uprostřed uličky, ale tma se na ně hrnula ze všech stran i ze stropu. Nikdo z nich se jí nechtěl dotknout a nikdo nechtěl, aby se to dotklo jeho. Temnota naplnila oba konce vagonu a začala se šířit podél řad sedadel. Byla naprosto neproniknutelná, spíš jako absence než přítomnost, jako kdyby agenti a stále se zmenšující louže světla byly jediný život v nekonečné, temné nicotě. Natascha vytáhla z kapsy něco malého a okrouhlého a energicky tím zatřásla. Z koule v její ruce zazářilo měkké, žlutě organické světlo a kde se dotklo blížící se temnoty, zastavilo ji na místě. Natascha mávala světelnou koulí sem a tam a posilovala tak hranice jejich kruhu světla. Salamandří koule, řekla stručně. Trochu malá, poznamenal štístko. K čertu, ozval se Erik. Z jednoho salamandra získáš jenom dvě. Žlutá záře zaplála silněji a pak rychle zeslábla a zmizela. Natascha zatřásla koulí, krátce zaklela a zahodila ji. Myslím, že dostala strach, řekl štístko. Má někdo něco jiného a řekněte prosím ano. Melody vytáhla chemickou tyčinku a zamávala jí. Splálo tlumené zelené světlo. Páni. Zajásal štístko. Bude mejdan. Chceš plácnout? Zeptal se JC. Jsi telepat, je tahle temnota skutečná, nebo jen přenesená iluze? Je to tma, odpověděl štístko. Jeho hlas byl náhle vážný a tvářil se jako melancholický klaun se smutnýma očima pod namalovaným úsměvem. Tohle je skutečná temnota, opravdová, mnohem víc než jenom absence světla. Tohle je živá temnota a je hladová. V pořádku, řekl JC. Není to taková pomoc, jak jsem doufal, ale to už je štístko. Natascho, je to skutečné, řekla prostě. Dost skutečné, aby nás to zabilo. Nebo možná přetvořilo k obrazu svému. Zelené světlo z chemické tyčinky už blikalo. Melodii divoce třásla a sprostě jí nadávala, ale stejně pohasla. Temnota se nemilosrdně pohnula vpřed, ze všech stran najednou. Část se jí už plazila po stěnách a spojovala se v jeden celek, další zaplavovala strop nad jejich hlavami. Vzduch začal být citelně mrazivý, jako kdyby ta temnota vypíjela z vlaku všechno teplo. To není přirozená tma, řekl Erik vysokým, roztřeseným hlasem. Myslíš? Opáčila Melody chraptivě. Hodila chemickou tyčinku do tmy, která ji okamžitě pozřela. A kdy pak tě to napadlo? Když prosakovala skrze ta zatracená okna. Samozřejmě, že není přirozená. Pětice agentů se tiskla k sobě, jak se kruh temnoty kolem nich postupně svíral. Kim se vznášela vedle nich a nervózně pokukovala k temnému stropu. J.C. se rozhlédl, jeho oči za slunečními brýlemi plály velice jasně. Erik má pravdu, řekl náhle. Ta temnota je možná reálná, v tom smyslu, že ji vetřelec stvořil a vnutil našemu světu, ale není to přirozená temnota. Spíš vetřelcův způsob, jak nás psychologicky podlomit. Je to tak, Štístko, Natascho? Já nevím, odpověděl Štístko. Nedokážu to říct. Možná. Tak poslyš, jestli si vezmeš ještě jednu pilulku bez mého výslovného svolení, praštím tě, až se svalíš a pak ti šlápnu na krk, řekl J.C. Soustřeď se. Je tahle temnota něco, co stvořil vetřelec? Ano, řekl Štístko. Musí být. Tma se v normálním světě takhle nechová. Natascho, řekl J.C. Jestli ji vytvořil vetřelec, pak je dost reálná, aby nás zabila, odpověděla Natascha. Ale to ji ještě nedělá skutečnou. Udělejte kruh, řekl J.C. Chytněte se všichni za ruce. Kim, předstírej to. Je to jen symbolické. Musíme spolupracovat, spojit svoje síly a zapudit tu temnotu silou vůle. Proč si myslíš, že to bude fungovat? Otázal se Erik. J.C. se zašklebil. Protože jsem to už jednou udělal. Utvořili kruh, nalepení jeden na druhého, ruku v ruce. Kim stála uprostřed kruhu a obě duchovité ruce měla na J.C. Temnota už byla velice blízko. Mimo kruh světla už nezůstalo z vagonu vůbec nic. Stáli sami, živí a mrtvá, obklopeni tmou. J.C. si sundal brýle a jeho oči se rozzářily velice jasně. Buďte silní, řekl a jeho hlas byl klidný, konejšivý a velice sebejistý. Temnota není skutečná, ale my ano. Vnímejte svět tak, jak ho vidím já, mýma očima. Jeho oči zaplály, jak z nich vyrazila nějaká poslední stopa světla, která tam ještě zůstala. Temnota se zastavila, dokonce se maličko stáhla. V kruhu náhle zapraskal náboj, projel jejich spojenýma rukama. Všichni zalapali podechu a vykřikli, dokonce i Kim. A pak světlo zazářilo z očí všech, jasné, ostré a nezadržitelné, a temnota proti němu neměla šanci. Energie napájená spojenou silou jejich vůlí, jejich prostým a brutálním aktem nevíry, začala proudit dokola, znova a znova a přitom nabírala na intenzitě. Všech šest otočilo hlavy a podívali se na temnotu a temnota nedokázala vzdorovat světlu, které jim plálo v očích. Stáhla se, nejprve do odlehlých koutů vozu a pak okny ven a najednou byl kolem zase vagon jako dřív a jediná tma byla ta venku. J.C. jemně vymanil svoje ruce z Natashiny a Štístkovi a všichni ostatní ho napodobili. Energie byla pryč, kruh se rozpadl a oči všech byly zase normální. Až na oči J.C., který si znovu nasadil sluneční brýle. Když se ostatní vrátili na sedadla, Štístko nejistě potřásl hlavou. Páni, to byla jízda. Řekni mi, že se takhle teď necítíš pořád, J.C., jinak budu příšerně žárlit. To bylo. Neuvěřitelné, vydechla Natascha. Toho všeho se dá docílit silou vůle, prohodil J.C. nedbale. První věc, co tě v Carnackého institutu naučí, tak to jsem ten den musel být nemocný, opáčil Štístko. Jediná lekce, která uvízla v hlavě mě, byla ta nikdy se sám nepouštěj do boje s velkou bestií. A pak jak vyplnit formulář o nejbližších pozůstalých. Projekt věří v podporování individuálního úsilí, řekl Erik. Taky v základní i pokročilou zradu, bodnutí do zad a faleš obecně. V přežití nejvhodnějších. Slabé zadupat do země a využít jejich smůly. Ne, jsem si vcelku jistá, že tím posledním se řídíš akorát ty, řekla Natascha. Šmejde, cheche, udělal Erik. Myslím, že si přesednu, prohlásil Štístko. Vstal a posadil se vedle Melody, která ho okamžitě bolestivě štípla do ruky.